Свабода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 6 верасня, 12 гадзін беларускага часу у Пражскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Навіны з Беларусі і свету. Каментары з нагоды актуальных падзей. Ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і зразумела музыка. Аніта Бейкер, Return to Forever, Морфе, Дайна Вашынгтон, Крыстіан Макбрайт, Касандра Уілсон, Біг Бэнд Дэйва Холланда, Портмане і Казалпін. І гэта яшчэ далёка не ўсе выканаўцы, якіх вы пачуеце сёння цягам 2 гадзін наўпроставага эфіру. Трыла Аркадзейскіна прагучала вельмі вядомая тэма, якая называецца «Бамір без душэйн». Мне хочацца нагадаць адразу, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі шэраг адпаведных пляцовак у інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыо, аднак і на старонках «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказніку ў Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў і званкоў. Кароткія навіны з Беларусі і з усяго свету. Вярхоўны суд разгледзіць сёння дзве апошнія скаргі незарэгістраваных кандыдатаў. Гэта адбудзецца ў другой палове дня, і гэта будуць скаргі ад патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на адмову ім у рэгістрацыі. У суд звярнуліся моладзевы актывіст Артур Фінкевіч і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Нагадаю, што Вярхоўны суд пакуль што задаволіў толькі адну скаргу былога кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчэнкі. Сёння «Малады фронт» адзначае 15-годдзе. Арганізацыя была ўтворана 6 верасня 1997 году. Пачынаючы з 2000 году, «Малады фронт» 5 разоў спрабаваў атрымаць рэгістрацыю Міністэрства юстыцыі Беларусі. Але ўсе 5 разоў яму было адмоўлена. Сябры арганізацыі лічаць, што ўлады знарок не рэгіструюць арганізацыю, каб мець рычагі ціску на моладзевых актывістаў праз ужыванне артыкулу 193.1 карнага кодэксу «Удзел у арганізацыі, у дзейнасць арганізацыі, якая не прайшла рэгістрацыю». Білл Клінтон вылучыў Абаму на намінацыю прэзідэнцкім кандыдатам. На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада апанентам Абамы будзе кандыдат ад партыі рэспубліканцаў былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Экс-прэзідэнт США Білл Клінтон фармальна прапанаваў дэлегатам Нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму. Клінтон сказаў, што Абама заклаў фундамент больш сучаснай і збалансаванай эканомікі і дадаў, што дзейная адміністрацыя працягвае выпраўляць памылкі, дапушчаныя рэспубліканцамі ў часе іх улады. Ну і нарэшце, падаткавыя службы выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для пошуку тых, хто ўхіляецца ад абавязковых выплат. Падаткавыя службы Гомельскай вобласці падкрэсліваюць, што для выяўлення схаваных ад падаткаабкладання прыбыткаў выкарыстоўваецца інфармацыя з розных крыніц, а метады кантролю штогод робяцца ўсё больш прафесійнымі і дакладнымі. Што да крыніц інфармацыі, якія ўяўляюць цікавасць для падаткавых інспектараў, сапраўдным кляндайкам для іх з'яўляецца інтэрнэт. Увага! А найперш такія сацыяльныя сеткі, як «Аднакласнікі» і «ВКонтакце». Забыліся нашыя людзі на папярэджанне савецкіх часоў. Балбатун – знаходка для шпіёна. Сёння можна нават так казаць. Блогер – знаходка для падаткавых інспектараў. Ну і наступны нумар у нашай праграме. Славуты Нік Мейсон, Разерфорд, Арнольд, усе яны прадстаўляюць незвычайную версію вельмі вядомага твору з рэпертуару групы Pink Floyd «Wish You Were Here». Exchange a war, we'll lead war. Вось бачыце, што такое жывы эфір. Толькі што прагучала песня з рэпертуару Pink Floyd, а на Фейсбуку я бачу допіс, што сёння Роджерс Уотэрс святкуе свой дзень народзінаў. Вось такія нечаканыя супадзенні бываюць. Ну што, у нас зараз агляд прэсы. Мой калега Ян Максімёк прыйшоў нават не з адной газеты, як я бачу, а з трыма. Добрый день усім. Так, три газеты и кожная как бы из іншай краины. Пачнем з Нью-Йорк Таймса, американской газеты. Натурально, найважнейший артыкул, який приносит сьогоднішнє видання Нью-Йорк Таймса, гэта артыкул про з'езд, національний з'езд демократичної партії, який відбувається. Я вже, пробачте, казав про гэта. Які там були подробязності, бо я казав агульно. А, ясно. Значить, самым цікавым як бы пунктам этого з'езду был выступ былога президента США Билла Клинтона, який выступил менавіта у падтрымку кандидатуры Барака Обамы. Чому цікавы? Тому что, скажем, у папярэдніх выборах у 2008 годзе, як мы памятаем, на першасных выборах у демократичной партии як бы контркандидатом Обамы была жонка Клинтона, так, Гиллари Клинтон, и тады падчас той кампаніі Билл Клинтон отзывался, я б сказал бы, довольно непохвально про Обаму. Зараз, скажем, ён выступіў вельмі моцна ў ягоную падтрымку, і каментатар у New York Times кажа, што Білл Клінтон, як бы, скажем, забыўся про тое ўжо, што Абама як бы супернічаў з ягонай жонкай. Ну, Абама пасля выбару, натуральна, намінаваў жонку Клінтона дзяржсакратаром Злучаных Штатаў. Можа, Білл, прабачце, гэтым разам спадзяецца, што спадарыня Гіларі будзе дзяржсакратаром? Ну, безумоўна, так, калі Абама выйграе. Але рэшту той коментатор згаданы кажа так, што Білл Клінтон вельмі папулярная асоба застаецца ў Злучаных Штатах Амерыкі. Перш за ўсё, амерыканцы помняць, што падчас ягонага прэзідэнцтва вельмі добра дзейнічала эканоміка. І вось Біллю Клінтону, як бы скажам, ну, хочацца, каб гэтая эканоміка, як бы скажам, далей дзейнічала, каб не прыйшлі, скажам, рэспубліканцы і не пачалі раскідаць гэты эканамічны лад, які ён стварыў. Па-свойму ладзіць, таму ён, як бы скажам, кажа, што вось Абама як бы працягвае гэтую ягоную палітыку, і ён хоча менавіта, каб гэта засталося. Так што гэта была амерыканская газета New York Times, і я яшчэ заглянуў у газету, скажам, чэшскую Лідовыя навіны, адна з самых папулярных газета у Чэшскай Рэспубліцы. Там нічога, як бы, скажам, цікавага пра жыццё ў Чэшскай Рэспубліцы я не знайшоў, але знайшоў вельмі цікавую міжнародную інфармацыю. Аказваецца, я даўно думаў, што французскі актор Жан-Поль Бельмондо, ён ж даўно на пенсіі, магчыма, што я і думаў, што ён ужо і памёр, аказваецца, не. У наступным годзе яму споўніцца 80 гадоў, і ў наступным годзе ён выступіць, скажам, у наступным сваім фільме. Я ўжо не ведаю, можа 50-ы, можа 100-ы. Я думаю, што за сотню так, павінен так быць. І яму будзе 80 гадоў, і ён будзе, скажам, граць ролю в'язня у турме. Значыць, у Францыі нават у турму і садзяць такі людзей, якім больш за 80. А выступіць ён менавіта ў рэжысэра Клода Лелюша, таксама ўжо стары гэты, можа не так стары. Ну, сталы гадоў чалавек. Так, сталы гадоў, так скажам. Які вельмі, скажам так, аўтарытэтны ў свеце, не толькі французскага. Не толькі французскім. Все, як бы, скажам, тыя, што цікавляцца фільмам, Клода Лелюша ведаюць ягоныя фільмы. І трэцяя газета, гэта польская газета, газета Выборча. Зноў жа інфармацыя не з Польшчы, а як бы з Еўропы, але вельмі цікавая, менавіта ў Нарвегіі выкінулі з працы ў шпіталі польку, якая менавіта з сяброўкамі гаварыла па-польску. Аказваецца, там трэба гаварыць па-нарвэску. Я пра гэта пару слоў скажу, але мне што зацікавіла, што менавіта ў Нарвегіі аказваецца найбольшая этнічная меншасць зараз, гэта палякі. Афіцыйна кажуць, што там нібыта 60-70 тысяч працаўнікоў з Польшчы, неафіцыйна ацэньваецца лік на больш за 100 тысяч. Значыць, ну, шмат там, як бы скажам, палякаў. А яны працуюць наогул, скажам, ну, жанчыны, як вось прыбіральшчыцы, ці афіцыянткі ў рэстаранах, ці медычныя сёстры. Але гэта сезонная праца? Не, гэта сталая праца. Гэта сталая праца, таму што, скажам, каб паехаць у Нарвегію на працу, спачатку трэба навучыцца мове. Там, скажам, без мовы, ну, мова нарвежская намнога складаная, і яна розніца вельмі ад польскай. І там якраз цікава ў гэтай справе тым, што гэтая полька, якую дырэктарка шпіталя звольніла з працы, яна гаварыла па-польску, але толькі падчас перапынка ў працы з сяброўкамі, таксама з полькамі. Ну, не выпадала ім гаварыць па сабе па-нарвэжску. Яны тлумачыліся, што ну, яны заслаба ведаюць нарвэжскую мову, каб гаварыць, скажам, вось плёткі перадавацца за другой па-нарвэжску. Справа ў тым, як бы, скажам, цікавая, што Нарвегія гэта краіна, якая вядомая ў Еўропе, ну, сваім, як бы, скажам, такім, ну, захаваннем правоў чалавека. І тут, скажам, справа я пайшла двума дарогамі. Пра гэтую звальненне з працы даведаўся нарвежскі амбудсмен, дык ён зараз піша свае заключэнні, ці гэта ўсё ў парадку было з правамі чалавека, ці можна гаварыць у шпіталі па-польску, ці не падчас перапынку ў працы. Ну, і тут яшчэ другая справа, пакуль што яна яшчэ не знайшлася ў судзе, калі, як бы, скажам, гэтая польку піша газета выборча, дырэктарка шпіталя прыме назад на працу, дык, скажам, на гэтым, як бы, скажам, і справа ўся закончыцца, але даволі цікавая. Дзякуй за глядам прэсы. Чэшскай, амерыканскай, польскай быў калега Ян Максімюк. Ну, а мы слухаем зараз Аніту Бейкер. Час. Паслухалі мы Анету Бейкер. Зараз перайдзем да музыкі больш лагодны, больш мелагучны, такой, якая стварае ва ўяўленні пэўныя карціны, хутчэй за ўсё карціны Скандынавіі. Квартэт Вольферта Брэдэроде. Thank you. радыё «Джаз». Яшчэ адну навіну я толькі што ўбачыў на Фейсбуку. Гэта допіс майго добрага знаёмага, галоўнага рэдактара польскага часопіса «Джаз Форум». Ён напісаў, што ў Польшы ідуць падрыхтоўчыя працы да выдання польскай эдыцыі славутага музычнага часопіса «Ролінг Стоун». Ну, пабачым, як гэта будзе. Наступны нумар у нашай праграме «Return to Forever» – «Hymn of the Seventh Galaxy». Навіны ў кароткім варыянце. Сёння 6 верасня Верховны суд Беларусі ў другой палове дня плануе разгледзець дзве апошнія скаргі ад патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на адмову ім у рэгістрацыі. З гэтымі скаргамі ў суд звярнуліся моладзевы актывіст Артур Фінкевіч і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Малады фронт сёння адзначае 15-годдзе. Пачынаючы з 2000 году, Малады фронт 5 разоў спрабаваў атрымаць рэгістрацыю Міністэрства юстыцыі Беларусі, але ўсе 5 разоў яму было адмоўлена. Білл Клінтон формально пропонував делегатам Національного з'їзду демократичної партії вилучити кандидатом на президента дійного керівника держави Барака Обаму. Клінтон сказав, що Обама заклав фундамент більш сучасної і збалансованої економіки і додав, що дійна адміністрація протягує виправляти помилки, допущені республіканцями у часі їх влади. І нарешті податкові служби Гомельської області підкреслюють, що справжнім кляндайком для їх з'являється інтернет, а найперш такі соціальні сітки, як Однокласники і ВКонтакте, де люди просто не соромячися пишуть, що вони купили, що вони продали, їх і так далі, і дають ту інформацію, на яку вельми ласує податкові служби. Ну, я думаю, що не тільки Гомельської області. Ну, а зараз по часі, послухавши Return to Forever, ми підемо далі. Далі. Це вже епоха бібопа. Спочатку ми послухаємо Чарлі Паркера, Блондіда, а потім ще, видать, глибей підемо. Звертаю вашу увагу на сайт Свобода.орг. Сьогоднішнє питання дня. З ким варто полететь у вири Олександру Лукашенку? Зададено таке питання, можливі варіанти відказу. З журавлями, з медведиками, з Колем, з Лідією Ярмошиною і, нарешті, опошній варіант відказу може і один, аби тільки паляцеў. Ну а мы зараз паслухаем спадчыну з часоў рокабілі, кампазіцыя Ріпа Мастерса пад назваю «From California to Alabama». Свабоды джаз зараз дэбютуюць музыкі з горадні. Гэта малы склад мясцовага абласнога аркестра пад кіраўніцтвам Бориса Мягкова. Не надта арыгінальная назва калектыву «Стоп Тайм», але тым не менш яны працуюць і з вакалісткай, яны выконваюць інструментальную і вакальную музыку, а ў лістападзе, наколькі сказалі мне гэтыя музыкі, яны едуць у польскі горад Ольштын, каб пісаць свой дэбютны альбом. А мы іх слухаем на хвалях свабоды джаз, група «Стоп Тайм», горадня, кампазіцыя пад назвою «Таксі». Свеженькі допіс вядомага блогера Віктора Малішэўскага ў Фейсбуку. Бортправаднікі Люфтганзы не лётаюць, страйкуюць і патрабуюць зарплату на 5% павышэння зарплаты, зразумела. Яны не ведаюць, што ў ліпені зарплата беларуса вырасла ў сярэднім на 4,6%. Ну, а зараз у нашым эфіры Джо Сампл і Эл Жаро. I always close my eyes. My thoughts retrace the image of your face. Somehow our love survives. Now we're in our prime, and it's once upon a time. Paper lanterns hang in the trees. The photograph is framed, but the feeling's still the same. I am there for you, and you're always there for me. After the cheer of stumble, after the lady cry, after the fortress tumble, somehow our love survives. We touch each other, the chemistry revives. Each kiss contains an energy exchange. Somehow our love survives. Now we're in our prime, and it's once upon a time. Paper lanterns hang in the trees. The photograph is framed, but the feeling's still the same. I am there for you, and you are always there for me. After the hero stumbles, after the lady cries, after the fortress tumbles, on my hour яшчэ адзін беларускі дэбют на хвалях свабоды джаз. Ну, калі больш дакладна, беларуска-армянскі, скажам так, таму што кіраўніком групы Морфе з'яўляецца Аганес Аванесян. Гэты калектыў якраз такі з тых, якіх дастаткова слаба ведаюць на радзіме, скажам так, у Беларусі, але які ўжо выступіў на шэрагу джазавых фестываляў. Падкрэсліваю, джазавых фестываляў па-за межамі Беларусі. Сёлета быў выдадзены імі самастойны дэбютны альбом пад назваю «Зізіяк». І мой добры даўні калега яшчэ па менскім джаз-клубе Яўген Далгіх, а ён, нагадаю, ідзе на «Тутбай» тэлебачанне праграму «Джаз-пік», гэтак напісаў пра альбом «Морфе». Мой фаварыт – загалоўная кампазіцыя «Зізіяк». Тут усё наогул выключна на месцы. Такую кампазіцыю я пасабіста смела высоўваў на грэмі ў катэгорыі World Music, без аніякіх сумненняў. Ну, а мы паслухаем не «Зізіяк», не загалоўную кампазіцыю, а кампазіцыю, якая называецца «Апрыкот». сучасной семенской группы «Морфе» мы вертаемся до коренев. Ричард Гир, «New Orleans Parade». Свобода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 6 верасня, 13 гадзін беларускага часу. Нагадаю пра некаторыя навіны. Верховны суд Беларусі сёння ў другой палове дня плануе разгледзець дзве апошнія скаргі ад патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў на адмову ім у рэгістрацыі. У суд звярнуліся моладзевы актывіст Артур Фінкевіч і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Все падрабязнасці пазней на нашым сайце. Малады фронт адзначае сёння 15-годдзе. Пачынаючы з 2000 году, Малады фронт 5 разоў спрабаваў атрымаць рэгістрацыю ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі, але ўсе 5 разоў яму было адмоўлена. Нарэшце, Білл Клінтон фармальна прапанаваў дэлегатам Нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму. Клінтон сказаў, што Абама заклаў фундамент больш сучаснай і збалансаванай эканомікі і дадаў, што дзейная адміністрацыя працягвае выпраўляць памылкі, дапушчаныя рэспубліканцамі ў часе іх улады. І яшчэ трошачкі цікавай інфармацыі пра сацыяльныя сеткі. Якія ж сацыяльныя сеткі любяць беларусы? Агенцтва Ignite Social Media правяло даследаванне ўпадабанняў розных сацыяльных сетак у розных краінах. Аказалася, гэта толькі невялічкая частка інфармацыі, што Беларусь тут далёка не ў аутсайдэрах. Прыкладам, у агульным спісе Live Journal беларусы, што вядуць блогі, знаходзяцца на трэцім месцы. Наперадзе толькі расіяне ды жыхары Сінгапуру. А вось па колькасці карыстальнікаў сеткі ВКонтакце сярод сталіц Менск наогул лідыруе, апярэдзіўшы Кіеў, Пецербург, Маскву. Турцыя, Беларусь і Украіна лідыруюць у рэйтынгу найбольш маладых ад 15 до 34 гадоў інтэрнэт-аўдыторый сярод краін усходняй цэнтральнай Еўропы. Для Беларусі гэты паказчык складае 60,9%. Ну, а мы зараз слухаем Касандру Уілсон. I believe I'll dust my broom. Getting up soon in the morning, and I believe I'll dust my broom. boyfriend, that girl that you've been loving, she can have my room. I'm gonna write me a letter, I'm gonna telephone every town I know. Said I'm gonna write me a letter, and I'm gonna telephone every town I know. Well, if he ain't in West Helena, he must be in East Monroe. Oh, I don't want no man who wants every downtown girl he sees. I don't want no man who wants every downtown girl that he sees. Well, he's a no good donkey. They shouldn't allow him on the streets. Hey, hey, hey. Islands, y'all. He must be in Ethiopia somewhere. He must be in Ethiopia somewhere. Must be in Ethiopia somewhere. Свобода джаз. Наступны нумар нашай праграме — гэта кампазіцыя «Ая» ў выкананні Крыстіана Макбрайда, зразумела, не аднаго, а са сваім калектывам. наступны нумар нашай праграмы гэта дуэт польскай спявачкі Гражыны Аўгусцік і Паўлінія Гарсія. Песня пад назвай «Гды выбераць яшчэ могла» у перакладзе «Калі я яшчэ магла выбіраць». «Гды выбераць яшчэ могла» мувіць так, не завшэ могла встаць і выйць jak we mgle niby w uniesieniu niby nie czasem to chciałam nawet nazwać wolnością inni mówili na to tak jeśli to samotność była szkoda dla nich, lepiej, że jest tak, jak jest. Jeśli to swoboda była, wrócić nie da się. Czas to przysypał piach. Yeah. Чым жыве, чым дыхае сёння беларускі сегмент інтэрнэту? Пра гэта я пытаюся ў свайго калегі Франака Вячоркі. Франак, а ці не праўда, што ў сувязі з учарашнімі падзеямі ў Расіі замест коцікаў ды медзведзікаў у Фейсбуку галоўнымі дзейнымі асобамі робяцца журавы? Абсалютная праўда. У інтэрнэце абсалютна нечакана запаланілі фотаздымкі, малюнкі, каляжы з журавамі, жураўлямі, Пуціна на жураўлях. А справа ў тым, што Пуцін вырашыў правесці чараду жураўлёў на зімоўку. Як ён гэта зрабіў, ён сеў на параплян, і нават некалькі жураўлёў паляцелі ўслед за ім. І старшыня рабочай групы па жураўлях Еўразіі Алена Ільяшэнка сказала, што гэта надзвычайна, таму што жураўлі вельмі ўпартыя птушкі. І за такі апаратамі не лётаюць, а Пуціну ўдалося. Праўда, ў інтэрнэце пачалі адразу зларадстваваць, што ў Расіі ёсць рабочая група па жураўлях, а напэўна ёсць камітэт па салаўях, камісія па жаваранках і гэтак далей. А самае крэатыўнае зрабілі нават каляж, дзе Пуцін з вялікаю такой шырокаю усмешкаю ляціць на такім гіганцкім жураўлі па прасторах Расіі. А ну, відаць, што гэта ось тэма палётная, скажам так, не толькі адлюстравана менавіта ў дачыненні да самога Пуціна. Ёсць там нешта яшчэ, скажам, тое, што я паведамляў пра забастовку Люфтганзы, але што яшчэ? Ну, сапраўды, сёння інтэрнэт неяк заклапочаны паветраны такі. Заклапочаны паветрам і станам неба. Напрыклад, шведы прэзентавалі новы аэробус, праўда, гэта было ну, не цяпер, трошкі раней, называецца «Аэрагусь» Нілс Халгерсон Лайнс. Ён сканструяваны ў форме гуся, сапраўды такой формы, з вялікім задам, выбачаюся, перад нашымі слухачамі. І ён сапраўды сканструяваны прафесіяналамі і умее лётаць, і ўжо нават пераадольвае вялікія дыстанцыі па Швеці. Ну, я думаю, што ў інтэрнэце таксама і здымкі ёсць. Ёсць вельмі шмат здымкаў, але больш за ўсё здымкаў сёння ў інтэрнэце маладога фронту, таму што малады фронт адзначае сваё 15-годдзе. Усе публікуюць свае архіўныя здымкі ледзь не з сямейнага архіву. З'явіўся здымак 6 верасня 97 году, на якім адлюстраваны ўстаноўчы сой маладога фронту, і там мы можам пабачыць такіх людзей, як Валянцін Стэфановіч, Яўген Скочка, Алексей Янукевіч, Рамашэўскі, былы кандыдат на прэзідэнта, у такой старамоднай вопрацы, там у ватоўках, у шведрах. Ну, 15 гадоў, ну, што ж, паглядзець на моду, на палітычную моду тых часоў. Таксама цікава. Дарэчы, вы не можаце падказаць, на які ресурс выйсці, каб ось людзі паглядзелі гэтыя здымкі, там, пазгадывалі юнацтва і так далей. Ці яны пасобку неяк размеркаваны? Ведаеце, інтэрнэт ужо не стаў такім, што там скажаш сайт, адкрыеш сайт і пабачыш усе здымкі. Цяпер трэба заходзіць у кантакт, у Фейсбук, манітараваць стужку навінаў і знаходзіць цікавы матэрыял. Напрыклад, гэтыя здымкі, яны іх публікуюць маладафронтаўцы, старыя, новыя, маладыя. Нешта ёсць на сайце маладога фронту. Наста Палажанка дзеліцца ў сваім Фейсбуку таксама ўспамінамі і архіўнымі фатаграфіямі. Добра, дзякуй, калега. Мы працягваем наше вяшчанне. Манукача или манукача, я ось дагэтуль не высветлю, дзе правільна трэба ставіць націск, але тым не менш музыка ад гэтага нічога не траціць. Thank you. Что на моей сторонце Фейсбуку з'явився допіс сайту Ultra Music, який повідомляє, що білорусько-американська група перезаписала одну пісню со спадщини ансамбля «Пісняри». І ось як за советським часом казали: «Раніцею в газеті, вечором у куплеті». Калі ласка, гэтая пісня мені літерально під руками, і тільки варто додати некоторую інформацію. Гэта білорусько-американська група називається «Wicked Monkey», що можна перекласти як «Гарезлівая малпачки», нехай будзе так. Яна насамрэч мае статус беларуска-амерыканскай. Да такой высновы музыкі прыйшлі не выпадкова, бо галоўным рухавіком у групе з'яўляецца гітарыст Юрый Мікалаеў, які нарадзіўся на беларускім палесі і жыве ў Злучаных Штатах недзе так пад 20 гадоў. Да таго ж, гасцюючы ў Амерыцы, Владзімір Мулявін жыў дома ў менавіта ў Юрыя. Апрача Мікалаева, у групе ўдзельнічаюць бас-гітарыст Дарэл Пауэл і вакаліст і барабаншчык Джиммі Вілгас. Шчыра кажучы, я вось сумняваўся, ці варта ставіць гэтую песню ў эфір, таму што, ну, ўсё ж такі Волагда такая вельмі-вельмі надзвычай зайграная песня, а з іншага боку, нечаканае сучаснае аранжаванне, ну, рэшце пра мастацкую якасць вось такога нечаканага кавера з-за акіяну, мяркуйце вы самі. Волагда. Scarlet bees through the tall growing trees, and I see loud. Every step moves closer to me. A time where a bed stands across from the gates. In Florida, where my destiny awaits. Destiny calls from the city I love. Where my destiny waits. Ось така версія Вологди, яка прийшла до нас з океана. Юлія Дорошкевич пише на моїй сторонці Фейсбуку наступне. Радіо Свобода запустила сьогодні новий проєкт «Свобода джаз». Не сьогодні, а вже четвертий день ми в ефірі. Вельми хочеться ведати, Юлія Дорошкевич, хто той розумник, який вирішив посеред робочого дня ставить на дві години музичку, під якою хіба що на терасі з келіхом віна валяться. Ну, Юля, я хочу сказати, що не треба стільки віна вживати, щоб після цього валятися. Але такий наш проєкт. Юля, слухайте нас, давайте свої замови, пожадання. Це ми можемо сприймати навіть як некий такий накерунок для того, щоб далі думати, що і як робити. Дякую, Юля, дякую, що слухаєте за нашим екраном. Свобода. Час. Не буду повторять все новини, я только повтору ту информацию, якая была вынесена у заголовок. У якой галіне і у чым Мінск обогнал Киев и Москву? Дык ось, агентство Ignite Social Media провело доследование уподобання у розных социальных сеток у розных краинах. Оказалось, что Беларусь тут далеко не у аутсайдерах. Прикладом, у агульным списе Life Journal беларусы, что ведут блоги, знаходятся на третьем месте. Напереди только россияне да жыхары Сингапуру. А вось по колькости карыстальнікаў сетки ВКонтакте сирот столиц, Менск наогул лидыруя, опередивший Киев, Петербург, Москву. Турция, Беларусь и Украина лидируют у рейтингу наибольш молодых от 15 до 34 годов интернет-аудиторий в Украинах Центральной и Усходней Европы. И гэты показчик для Беларуси складает 60,9%. Наступный номер нашей программы. Послухаем нарешті Big Band. Засумовали мы по нормальной такой музыке с медяными пачками. Dave Holland Band. Thank you. нас у студыі госць. Гэта кіраўнік грамадскай кампаніі «Наш дом» з Віцебску Ольга Карач. Ольга, вы з сабой прынеслі вось такое выданне, якое адразу неяк так інтрыгуе. Гэта, я так разумею, перакідны на сцены календар пад назвай «Ізаляцыя». Што гэта такое? Гэта сапраўды календар, і там змешчаны фотаздымкі дзяўчатаў, 12 дзяўчатаў, якія вырашылі падтрымаць кандыдата ў прэзідэнты на выбары 2010 года і выйшлі на плошчу 19 снежня. І апынуліся, былі арыштаваны і апынуліся ў турме на 15 дзён. І вось гісторыя гэтых дзяўчатаў, у прынцыпе, сама ідэя гэтага праекта, гэта дзявочыя і жаночыя мары за кратаў. Бо вось гэта палітычная барацьба і вось гэты рэпрэсіі, якія ідуць зараз на Беларусі, вось гэтая бетонная сцяна, якую будуе Лукашэнка паміж грамадскасцю і свабодай, гэта ўсё нас раздзяляе, і гэта ўсё працуе на ізаляцыю, на самаізаляцыю і беларускага грамадства, і беларускай краіны, і ўвогуле мы ізаляваны адзін ад аднога. І вось гэтыя мары, якраз тут мары дзяўчат, якія сядзелі вось гэтыя там дні, і яны думалі, канешне, там пра сваіх родных. Яны былі ў жудасных умовах, там не было нормального туалета, не было там нормального душа, там ложка. На кожнай сторонцы я бачу выказывание такая, так, и на кожнай сторонцы вось про што былі мары. А я вось звернул увагу на тое, што, ну, дзяўчаты, жанчыны самі па сабе безумоўна прыгожыя, яшчэ і фота некія такія яны канцэптуальна прадуманыя, прафесійна зроблены, ну не просто так шокнули, як кажуць, і давайте вдруг. Агульнае рашэнне дызайнерскае, яно дзе ў Віцебску рабілася. Гэта самі дзяўчаты рабілі ўсё. Як самі дзяўчаты? Яны рабілі ўсё самі. Наша, собственно, у нас быў толькі друк. Гэта ідэя, самі фотаздымкі, і вось сама задума, іх было 15 дзён. Было шмат часу, каб гэта ўсё абмеркаваць. І гэта задума так нарадзілася. Што яны яшчэ прыдумалі, знаходзячыся? Так, гэта ідэя нарадзілася ў турме, і таму яна нам так падабалася, бо ведаеце, гэта вельмі важна, калі чалавек, які жанчына, якая трапіла там у жудасныя ўмовы, а тут усе дзяўчаты там па 23-25 гадоў, з вышэйшай адукацыяй, там, ну, такі вельмі высокая сацыяльная статус, да, нармальная, да. Нармальныя дзяўчаткі, якія раптоўна разам аказаліся ў такім месцы, дзе ў прынцыпе яны не павінны былі знаходзіцца, бо яны не парушалі закон. Яны нічога не рабілі, яны там не вулічныя хуліганы. Іншая гаворка, у мяне больш канкрэтна пытанне. І вось гэта ідэя і весь дызайн, усё гэта нарадзілася менавіта там. Во як стварыў. Так. А дзе гэта можна набыць? Ну, мы гэта рассылаем, па-першае, міліцыянтам, бо мы вельмі хацелі бы прыцягнуць увагу да таго, як наша беларуская міліцыя ставіцца да жанчына ўвогуле, якія займаюцца журналістыкай, палітыкай ці праваабаронай, ну, набыць можна на нашым сайце, і мы таксама распаўсюджваем шмат календар. Мы вельмі б хацелі б вярнуцца да і падняць гэтае пытанне, чаму у беларускіх турмах навогул не створаны ўмовы для жанчынаў, бо там людзі знаходзяць, ну, нармальны гаспадар не будзе трымаць жывёлу ў такіх умовах, а гаспадар Лукашэнка сказаў, што там каровы павінны жыць у палацах, то каровы вось у беларускія турмы змесціць нельга, але чаму змяшаюцца нашыя дзяўчаты, якія нашае будучыня і нашая надзея. Добра, я ўсім раю, як будзе магчымасць замовіць гэты насценны календар пад назвай «Ізаляцыя», звяртайцеся на сайт, на які наш сайт дом, можна? Наш дом, .info. Нагадаю, што ў студыі «Свабоды джаз» была кіраўніца грамадскай кампаніі «Наш дом» Ольга Карач, гэта з Віцебску, і яна нам распавядала пра насценны календар «Ізаляцыя». Дзякуй. Ну, мы ідзем далей па музыцы. Яшчэ адна беларуская група з арыгінальнай, непаўторнай, класнай музыкай «Портмана» і кампазіцыя «Рака». вас. Крочым з музыкай далей. Чарльз Ллойд, Марыя Фарантуры і назва кампазіцыі, шчыра кажучы, не ведаю, на якой мове, здаецца, на партугальскай, а таму пабаюся проста гэта вымаўляць. Чарльз Ллойд, Марыя Фарантуры. Thank you. вишневские раницы знов с живым эфиром свободы. Новины, надворья, репортажи, выборы и невыборы. Щодня от 7 до 8. На хвалях свободы и в интернете. Свобода.орг альбо свобода.by. Вельми живый эфир. Я хочу нагадаць, што вядучым ранішняга эфіру на гэтым тыдні з'яўляецца Сергей Шупа. Апрача ўжо разрэкламаваных праграмаў, вы зможаце там пачуць белы спіс свабоды. Шмат яшчэ цікавага, дзеля чаго варта ўключыць свабоду а 7 раніцы, не ленавацца рана ўставаць. А ўвечары пасля 18-20 гадзінаў паўгадзінны інфармацыйны блок, а 22 гадзіне падсумаванне вынікаў дня. Нагадваю, што можна слухаць і праз сайт свабоду, і праз інтэрнэт, і карыстаючыся, канешне, добрым старым правераным сродкам, менавіта прымачамі. І наступны нумар у нашай праграме. Мы паціху набліжаемся да заканчэння. Гэта Дэвід Бенуа, «Miles After Dark». Гляджу зараз у Фейсбук, у нас дымак Надії Хотіної, випускниці Гнесінки, професійного гукорежисера з Молодежна. Стоїть Надя з повним кошем, і це видатна новина. Люди, гриби пішли. Гэтай навіною і заканчуємо сьогоднішній ефір «Свободи джаз», над яким працювали Франтішек Фартина, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. До зустрічі завтра.